www.attableek.com, The Reviver of Iman. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع القسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں، اللہ حکیم صاحب نے جو بیان فرمایا ہم سب کی نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم جو کچھ خود اپنے سمجھ میں بات آئے گی وہ میں آج کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ اللہ کے آپ ہی بنائے، مفید بنائے. میں نے جس سورہ کی تلاوت کی ہے وہ نہایت جامع سورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت کا اس کے اندر بیان ہے، وہ شرح سر جاتا ہے. فرمایا الگ نشرا جگہ سر، ہم نے آپ کے سینوں کو شنسر نہیں کر فرمایا، آپ کے سینے کو شنسر سے مشورہ فرما دیا. الگ نشرا جگہ سر، یہ بطور امتناع کے فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑے پرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس نعمت سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے، اللہ رب بش رحمی شرح، یہ اللہ ہمارے سینے کو شرح سر دے چکا ہے. شرح جو بھی سمجھ کر دیا گیا ہے وہاں تو محمد موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے شرح سر دے. اور یہاں اللہ تعالیٰ خود اشارہ کروا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغیر مانے شرح سر دے دیا ہے. خصوصیت علماء نے بہت کچھ لکھا ان چیزوں پر، یہ بالکل ظاہر ہے. موسیٰ علیہ السلام والسلام شرح سر کی دعا کر پا رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، یہ اللہ ہمارے سینے کو شرح سر پائیے گی. اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے الم نشرح لک، آپ کے آپ کے سینے کو معلوم آپ کی بہت بڑی بڑا، یہ سب کو نہیں لگ سکتا. بال اولیاء ملنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول ملا ہے، اور ہر شخص یہ جتنے ہم لوگوں کو بھی نہیں ملا ہے. بات علماء کو جاتا ہے ان کو شرح سر کی طرح سے نوازا جاتا ہے. بات چلے تو شرح سر بہت بڑی نعمت ہے، بڑی طرح ہے. اتنے دیروں کے نیا در مجھا تلامی روزہ اس کے رکھنے کے بعد ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ شرح سر والی طور سے نوازے. راتوں میں ہم جا کے کوئی احسان نہیں ہے، لیکن رات کو ہم جا کے دل کو روزہ رکھا، لگو باتوں سے بچے، دور سے باتیں بچے، اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کی اپیل میں، یہ اپیل رات ہے، شرح سب دشن پر نماز کوئی دعا کرتا ہے. لکھا میں نے خود دیکھا ہے، ہر بڑی کو بھی شرح سر حاصل نہیں ہوا، بعد میں ہوا علم نشأ جامعة بسیرے کو کھول لیا اور اس کی تفصیل معنی تعمیر طلبہ یہ کیا ہے کیا ہم نے آپ کے چیزوں کو ایک معاہدے میں سے کھول نہیں دیا علم نافذ دیا جس علم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو بہت علم دیا ہے علم نافذ دیا ہے علم مفید دیا ہے کہ آپ اس پر بھی ایک دفعہ نہ کیجیے بلکہ دعا کرتے رہیے کل رب جتنی ہماری علم کو بڑھا دیا کتنا یہ محدود سندا سر دیا جاتا ہے کسی انتہا نہیں ہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ابھی اس پر ایک دفاع نہیں ہے ابھی بہت ہی علم ہے اس کا سوال کرتے ہیں ہم لوگ کا ایک علم ہے کیا علم ہے لیکن تھوڑے سے یہ بس بچتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا علم ہو گیا ہم کو کسی کہنا جانے کی ضرورت لیکن اپن ایک ضرورت ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے ایک بزرگ نے اپنی کوئی دن سے پوچھا کہ اگر تم کوئی معلوم ہو جائے کہ اس وقت کتنی دیر اس بار انتظار ہو جائے گا تو تم کیا جواب کرو گے کہ معلوم ہو جائے چند دن کے بعد تمہارا انتظار ہے کیا جواب کرو میں فرمایا تم یہ دعا کروں کل رب زندگی لے رہا ہے ہمارے علم کو بڑھا دیا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھنے ہاتھ علم دیا تھا تو حضور نے کہا کہ مجھ کو کہ جمعہ کی دن جو ہے کہ جو دعا کریں قبول ہوگی کہ اس میں کون سی دعا کرو گے تو میں یہ دعا کروں کل رب زندگی میرے علم کو بڑھا دیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی چیز کی زیادتی کا امر نہیں فرمایا سوائے علم کے علم عجیب بڑی چیز علم بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم کی گھاٹی سب سے سخت ہم نے پایا ہے علم کی گھاٹی ہم نے سب امر کو سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ علم کی گھاٹی تو ہمیں بہت سخت پایا حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ کہہ جاتے تھے کہتے تھے ہم علم کے سر میں جاتے ہیں محمد قاسم صاحب نے کہا کہ سب لوگ تو ان کے عمل پہ لے جاتے ہیں میں حضرت عائشہ کے علم جو ہے جلدی اصلاحی آئی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لذیذ نہیں ادا ہو پایا اس علم کا مقابلہ ہم اپنے علم سے نہیں کر سکتے تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ حکم ہو جائے کہ اس وقت جمعہ کے لمحہ میں جو دعا کرو گے تم کو ملے گی قبول ہو جائے گی دعا تو کون جائے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا انہوں نے کہا میں تو طلب علم کی جاتی علم کی دعا کروں گا کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے سوا اس کا کل رب العالمین نے آپ کہیے ہمارے علم کو بڑھا دیے علم کی کہانی اور نہیں علم کا ہونا ابھی تو بہت سے مذہبی لوگ علم کی تعلیم نہیں کر سکے ہیں ہے کہ نہیں میرے پاس میں ہے میرے پاس میں کئی اخبار ہیں اب کی وجہ کریے ہم تعلیم نہیں کر سکتے علم کیا ہے نہیں میرے پاس میں مرضی کی کتاب ہے یہ علم کی صحیح تعریف ہی نہیں کر سکتے ہیں مذہبی پر سبھی لوگ علم بہت بڑی نعمت ہے دولت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا آتا ہے حدیثوں میں حضور مرضی میں انہوں نے کش کیا ہے سب لوگ تھے کسی نے کہا کہ ہم اسی کسی باتوں میں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی کسی نے کہا پڑھنے پڑھانے کے لیے علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہا کہ میں اسی مرضی میں بیٹھوں گا کیونکہ کہا کیا ہے کہ علم کل غلط دینے کی بات کہا گیا کہ علم کو داخل کرا کرو کہ یہ علم اور یہ بھی فرمایا وہ عشق معلم ہے میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ تم لوگ کام کر رہے ہیں اسی مزید میں بیٹھ گئے ذاکری کی مزید میں نہیں بیٹھے عالمی کی مزید میں بیٹھے علم بہت بڑی دولت ہے اس کی تحصیل ہونی چاہیے بہت ہمارے گنگوئی کی مکتوبات ہیں آپ کے دادا یہ سناتے حضرت کیا حضرت یہ بہت بڑے عظیم معلوم ہوتے ہیں ایسے مکتوبات میں کا نہیں کرتا, ان کو پڑھنا چاہیے. ہمارا مکتوبات کچھ ہے اردو کی ہے, ان کو پڑھنا چاہیے زبردست خبر. ہر وہ سرو جو جو مغرور میں سنگت نہ ہو ظلم کا سکتا, لکھتے ہیں کہ ہر سرو اور ود اور حال جو مضمون نہ ہو ظلم کے ساتھ تو اس کا کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا سرور بھی کیا غرور ہے, ان کی ظلم ان کا نور بھی ظلمت ہے. جو اسے نور سمجھ رہے ہیں وہ ظلمت ہے. تم کو سرور بہت خوشی ہے, یہ خوشی نہیں کی بات نہیں ہے, وہ ہے معلوم اس کے بات میں بہت ہے. ان حضرات ان حضرات کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے توجہ دیں اور سمجھنے کے لیے توجہ دیں. علم علم ہے ہمارا, علم بہت ہے. اللہ ہم سب کو علم نافع سے نوازے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ ہمیں اثر پہ علم نافع وہ عمل صالح ہے. اللہ ہمیں اثر پہ رسل پہ علم دیکھیں, یہ بھی ایک دعائی ہے کہ پہلے رسل اللہ ہمیں اثر پہ رسل پہ علم دیں وہ علم نافع وہ عمل متوقع. دوسری ٹرانسلیشن میں ان کو مقدم کیا ہے لیکن اس دعا میں کیا ہے اللہ نے اکثر بجے سن پائی بڑے وہ علم نافع عمر متقبل ہے. کیونکہ اس کے حالات سے علم نافع ملتا ہے اور علم نافع سے عمل سارے ہوتا ہے. یا رسول کرو میرے سر بات وہ عمل سارے ہے. اے رسول کا یہ بات کو کھاؤ تو سکرات میں وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صرف یا رسول کرو میرے صحیح بات صحیح بات سے کھاؤ اور عمل کرو. جس کے طیب کے استعمال کو ہے عمل طیب مرتب ہوتا ہے. یا رسول کرو میرے صحیح بات وہ عمل سارے ہے. یہ ان کے ہے رسول ہوئے یا رسول. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کے طیب استعمال کرو گے تو عمل سارے کی چوکی ہوگی. اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, میں رب کام کرتا ہوں دعا اللہ میری اصل عقل طیب نہ ہمارا مستقبل ہری خوشی آئے کے طرح میں نے کہا اللہ میں جس کے طیب سوال کرتا ہوں اس کے بعد علم نافع عمل سارے جس کے طیب ہوا کیا مرتب علم نافع اور علم نافع کو مرتب ہوا ہمارے سارے جو ہو گئے نا آج جلدی میں نے دو لگا لی. اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کو کہا کھانے کو کہا اس کے بعد علم عمل کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ متبے قرآن تھے قرآن کے متبے تھے اس طرح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مقدم یا یہ رسول کرو میرے سے ایک بار میرے سے مقدم کیا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ نے ہمارا مکمل مرتب جس کے طریقے ہوگا علم نافع علم نافع ہوگا تو ہمارے مقبول حاصل ہوگا. بہر اللہ تعالیٰ فرمایا الم نشہ کرے ہم نے آپ کو شیر میں کھونے دیا جو ہونا جب کھلے گا شیرا کہ علم نافع سے مل جائے گا. علم نافع ان جگہ پر ابھی کیا ہے کرنا کیا ہم نے آپ کے قلب کو علم اور حلم سے بھی کھول دیا. علم بعد میں ہے علم پہلے ہے. میں جب گیا تھا پہلے اگر پانی کچھ اسی میں تقسیم کیا تھا پہلی مطلب اسی میں کیا تھا کہ علم نافع اللہ تعالیٰ علم نافع بول رہے. میں نے کہا علم نافع کیا انتظام تم نے داروں میں سے کر لیا ہے. بہت آدمی ہمارا ہاتھ بڑی تکلیف رہی ہے کہ علم نافع کا انتظام دار العلوم سے کر لیا حلم کا کیا انتظام کیا سڑکوں کے نہیں ملے گا اس کے لیے میرے خانقاہوں میں آنا پڑے گا. کیا ہم نے آپ کے چیزوں کو علم اور حلم سے دونوں جب ہوگا تب اس کے بعد اچھا سبل ہوگا. علم کیا ہے علم اور حلم. میں نے علم کا انتظام ان دار العلوم سے ہم نے کر لیا ہے. حلم کا حاصل کرنے کے جو ہم کافیات کرتے ہیں باقی کی کیا انتظام کے لیے حلم کا انتظام. میں نے کہا حلم کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. حلم کے لیے صرف محنت کی ضرورت ہے. حلم کے لیے محنت کی ضرورت ہے کیونکہ حلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. حلم کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نمک کی مثال آنے میں ہے. نمک کو ملح کہتے ہیں، ملح کو پلٹ دو تو ملح فلم ہو جائے گا. کھانے میں جیسے نمک کی حیثیت ہے ملح کی، اسی طرح اخلاق میں ہل کی حیثیت ہے، جیسے نمک بنیادی کھانے کا حصہ ہے اسی طرح کے اخلاق میں بنیادی حصہ ہل ہوگا. بہت اسی وجہ سے ہمارے اللہ فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں امر کے بارے میں ان کر کے، علم اور رحم اور ہل. میں نے علم ہونا چاہیے کہ جائے داخل رائے جس کا علم ہو، اگر یہ نہیں ہوگا تو کبھی ہو سکتا ہے کہ معلوم پر نقل کر دے، یعنی جو اچھی چیز اسی پر نقل نہ کر دے اور جو خراب چیز ہے اسی تعلیم نہ کر دے. علم نہیں اچھی بری چیز کا کمی نہیں تو کیا کرے تو امر بھی معلوم نہیں ممکن ہے. تین چیز، ایک علم کی اور دوسرے کی رفت کی. کور قول لگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ ڈالے ہو پورا ہو کیا نرم بات کا ہے بلڈر والی بات نہ کرنا. کور قول لہائی ہے قول لئی کا ہے نرم رفت والے کور علم ہونا چاہیے تاکہ مخلوع غیر مخلوع مشروع غیر مشروع میں فرق کر سکے. خود علم خود علم علم آتے علم کیونکہ بعد اس کے اندر لکھ ہونا چاہیے نرمی ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر تمہارے پر کوئی سختی پیش آئے تو ہلم ہونا چاہیے. ہلم کا بجا کے ہلم نہیں ہے دوستوں سے کوئی علم میں کوئی درجہ کا نہیں ہے. ایک وقت میں آدمی باپ اور ہے علم والا ہے اور جب غصہ آیا تو سب اس کا ڈبا بہو کر گیا غضب اللہ کو ایسا ہی جو کچھ الگ الگ چاہنا بڑھنے لگا وقار رہنا چاہیے. علم ہوتا علم کا وقار ہے وہ ہل میں سے علم کا وقار قائم ہوتا ہے. اگر علم ہو علم نہ ہو تو اس کے وقار کوئی چیز نہیں بکواس کرے. اس وجہ سے علم کے لیے جب تک علم نہ ہو اپنے کو ضبط میں رکھے اپنے کو قابو میں رکھے. یہ نہیں کہ جو کچھ چاہ کہہ لیا میں نے مجھے اسلام میں مرے لڑک مرا ہے آدمی کو مجھے اسلام میں لائنانی باتوں کو ترک سمجھے کہ یہ لائنانی ہے غیر آدمی کام کی بات کہیں غلط باتیں نہ کہیں یہ میرا پر اس کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی کوئی آفت آئے تو بس سبر کریں. یہ نہیں ہے جو کام تبدیلی کرنی اور دعوت کا کام بھی منظر انہیں دونوں چیزوں پر علم پر اور رفق پر اور حلم پر. اگر حلم نہیں ہے اس کی دعوت کارگر نہیں ہو سکتی. جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو انہوں نے دعا کیا رب بشاہد صدری تمام معجزات ان کے پاس تھے لیکن ایسا تھا ہاتھ میں کیا روشنی ہو جاتی تھی اس کے باوجود اس کو کافی نہیں سمجھا ہے ہمارے سینئر کو ہل میں ہل سے کھولیے یہ موجزات بھی امر بیمار کے لیے مطلب موجزات بھی تھے کرامات بھی تھے لیکن جب کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ تو کیا کہا رب اشرح لی صدری اے اللہ ہمارے سینئر کو کھول دیجیے اس سے کھول دیجیے علم اور ہل سے کھول دیجیے. ہم گراؤنڈ کے پاس جا رہے ہیں موجزات سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن تبلیغ کے لیے ضرورت ہے دعوت کے لیے علم ہو اور ہل ہو. موسیٰ علیہ السلام کو جگہ کی کمی نہیں تھی کرامات تھی کہا شرح ہمارے سینے کو کھولیے کس سے کھولیے علم اور ہل سے کھولیے رنگ کی شرح کی شبری وہ اچھی لی ہماری سخت آسان آدمی کر دیں مجھے سے بھی آسانی ہوں گی اس سے بھی آپ جب تک آسانی کریں آسانی ہوگا پورے سبھی کے آداب بتا دیے رب کی شرح کی بڑی ویس سے لی امری وہاں پورن تک جیسے آئی زبان میں ہمارے جو مرض ہے اس کو بھی دور کریں کیونکہ کلام کو اچھے انداز سے پیش کرنا سلیقے سے پیش کرنے بھی ضروری ہے اس کی بھی ضرورت ہے. جو بات کہو سنجیدگی سے کہو صاف صاف کہو سمجھانے کے لیے کہوں انا شاندار رب سبھی ویسے سب انسان یا پتا ہی تو یہ بات سمجھے ایسا بلی کلام میں شروع کر کر کچھ سمجھے ایسی بات کہو ان سے کچھ سمجھ سکے فسی اتنی پھنسی بھی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے کسی کو آج نہیں لگانا ہے. ساری لڑکا دوڑنا تھی زمانے ابھی ایک لڑکا کہا تھا ہمارے زمانے میں دوڑنا تھا دوڑا کر لیجیے ہمیں بھی کر رہے ہیں کہو بولی تاکہ میری بات سمجھے لو یعنی کہ مجھ کو مقرر کرے. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ زبان میں سرا سرا ہے ارے جو میری بات سمجھے میری تکلیف کا نفر آئے باہر یب کہوں کوئی اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے بھائی کو جی بنا دیے ہمارے بھائی ہمارے واضح کام میں شرکت کی بھی ضرورت ہے اکیلے کی کار ہے باہر ساری یب کہوں کوئی وجہ علی وزیر علی ہارون خشی علی اب جلدی کر کے شہری نہیں کرے ہم دیتا موسیٰ علیہ السلام کا رہنے معلوم ہوا کہ ہمارے کام میں ہمارا کوئی شریک بنائے مولوی بنائے تاکہ ہم دونوں مل کر کے کام کریں. وہ ہمارے یب کہوں وجہ علی وزیر امین علی ہارون علی کہیں تو سب ہے کثیروں ہے نسل اور کثیروں ہے تاکہ ہم ذکر کریں یعنی کہ خود مل کے کھائے دیا بلکہ اس لیے میں چاہتا ہوں میرا کوئی شریک اسی لیے خانقاہوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ مل کے ذکر کر جائے ہمارے ساتھ. یہی مطلوب ہے ایک ذکر طرح ہے ایک ذکر لوگوں کے ساتھ ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایسے آدمی دیکھے ہم نے ایک ذکر کرے کھائے سے نہیں یہ کھانے میں مزہ آئے گا بولنے میں مزہ آدمی مزہ آئے گا نہیں وہ ہم لوگ کرنے سارے یا بہو خوری وجہ علی وزیر بنا علی ہارون اکیس علی کئی مسلم یہی ہے کئی مسلم نہ کر سکے باقی ہم تفریح کر سکتے ہیں اور ذکر کر سکتے ہیں بھائی پورا قریب اس کے اندر ہے پورا قریب اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے کہ کیا ضرورت ہے اور آنا کی بھی ضرورت ہے تنہا نہیں کر سکو گے تنہا نہ چل سکو گے محبت کے راہ میں چلنا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں گے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کے راہ میں میں چل رہا ہوں آپ انہوں نے اپنا ساتھی بنایا معلوم ہے ساتھی بنانا اچھا ہے ٹھیک ہے اچھا طریقہ ہے دو آدمی رہیں گے تو کام اچھی طرح ہوگا راہ مشورہ ہوگا میرا پر برابر الگ مشورہ کرتا ہے الگ مشورہ میرا چل رہا ہے ہم نے آپ کے سینوں کو ان محیط سے کھولنے دیا ہم آگے کیا کر رہے ہیں الگ مشورہ کر سب مغلوں میں آنے کا بجٹ الذي انقر ظهر ورفعنا لك ذكر فانما عن عسر يسرا انما عن عسر يسرا ہم لوگ بہت باہر رہتا ہے جو تکرار ہو تو اس کے اندر سنگت آتی ہے عسر کے ساتھ پوچھ رہے ہیں دو جگہ جب عسر دوسرے دونوں اس طرح جمع ہوگا تو یسرا جائے گا ان نماز عسر یسر ان نماز یسر فرق کا پنچا آسانی کی اسے بچا دیا کہ آپ کسی بھی کام آسانی میں پیدا ہوگی نماز کو پھر سے ان نماز سے پیدا فرق کا فرسب وہی لاتا جب پانی ہو فرسب روپی جلد پیدا فرق کا فرسب جب پانی ہو اس سے دعوت سے تبدیل سے تعلیم سے تربیت سے پانی ہو تو متوجہ بھی اللہ کی طرف لکھا علماء نے لکھا ہے کہ تبدیل کا کام اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کو مستقل نہیں بلکہ اپنے لیے فائل بیما بین ہو میرے اندر یہ جو تم کام کر رہے ہو بواسط کمنی کے یہ بھی ذکر ہے یہ جو کام ہے بواسط کمنی کے یہ بھی ذکر ہے لیکن ایک ذکر ایسا بھی ہونا چاہیے کمنی کے واسطے نہ ہو تو بڑا سرکار چکا جائے پہلا فرق کا پنچ پہلا رب کا فرق بڑا سوال اسی طرح سے ہمارے بزرگ دین بھی کام کرتے تھے بزرگوں کے پاس جاتے تھے کبھی اس ڈگری کی سہولت ان کو پڑھنا ہو جائے ان کے طور پر سے پہلا فرق کا فن سب پہلا الگ بڑی عمدہ الگ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے حکم سے فرمایا کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم و حلم سے کھولنے کی ہے معلوم ہے کہ علم و حلم دونوں حاصل کرنے کی چیز ہے ایک معلوم ہو گیا علم اندر علم بہت عظمت ہے اللہ کے نبی بہت عظمت ہے علم اور پھر پر ہل جو جب مل جاؤ گے تب شرح اللہ نشرہ کا شرح وہ وسلم الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما علمه هنا اعطيت ذكرك اعطيت ذكرك بلغتك بها فهم يا عمي الم نهيئ ووضعنا عنك الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك اعطيت ذكرك من بلغتك بها ہمیں اپنا ہر سے آیا تو اس سے کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی جس سے تمام پرتوں کو سر لگو کر دیا تھا لوگوں نے جہاں تک بمبئی جائے لیکن حضور کا جو جھنڈا تھا اس کو نہیں دیکھا کیا حضور کا جھنڈا ایسا نہیں ہے کہ اس کو سر لگو کیا جائے نہیں کیا سب کے جھنڈے کوئی صورت ایسی تھی سب جھنڈے دنیا کے سر لگو کر دیے تھے مگر جہاز والے کہا جہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا ایسا نشان ہے اس کو سر لگو نہیں دوستو بزرگ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے انہوں نے نماز کا ڈھنگ انہوں نے سکھایا دیکھو نماز ایسے پڑھو روزہ اسٹل رکھو زکات اسٹل رکھو حج کے احکام بتلائے اخلاق کی بالکل ترتیب قائم کیا معاملات کو سمجھایا یہ تو چیز کیا ہے پورے دین کو سمجھایا مسجد نبوی سب کچھ تھا مدرسہ بھی تھا اور خانقاہ بھی تھا اور رزم گاہ بھی تھا اسی سے رزم گاہ سب کچھ تھا اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہم کو علم ملے صحیح صحیح علم نام ہے میں دعوت کر سکتا ہوں دیکھ رہی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہ میری اثر کا علم نافع وہ عمل متقبل ہے اور غیر تجھے پلاما اللہ میری اور دبے کے میری علم لا ينفع وہاں سے یہ علم نافع کا سوال ہے اور وہاں یہ علم غیر نافع سے پلا ہے اللہ میری اور دبے کے علم لا ينفع وقل من لا يخشى ونفس لا تشفى والدعاء لا تجاب له انت دعاء نہیں الا ما اتي ان شاء الله من لا ينفع والنفس لا تشفى اور ایسے نفس سے بڑا پتا تو کسی آدمی پر آنسو کا نہیں ہوتا جو کوئی روپیہ ملے پیسہ ملے صحت ملے لیکن وہی شکایتیں کرتا رہتا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز بھول گئی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنے نفس کو ہوگر بناؤ صبر کا توازوں کا سب جیسے علم جو ہے نافع ہونا چاہیے جیسے سمجھ بھی سمجھ کر یہ اخلاقیات کی بات ہے اللہ میری اور علم بھی لائف ہے وہ کل بھی لائف تھا میری دعوت لائف سے لائف ہوتا ہے نہیں سب ان چیزوں کی دعا ایسی دعا جس کو قبول نہ مل جائے ایسا نفس ہو جس کے اندر تسلی نہ ہو تسلی نہ ہو بڑا میرے دوستوں غریب ہمارا دل کو پاتے ہیں ظاہر کو بھی درست کرو تعمیر ظاہر پاتے ظاہر بھی درست کرو اعمال صالحہ سے باقی بھی درست کرو اخلاق حسنہ سے جس طرح اعمال صالحہ کے لیے علم کی ضرورت ہے علامہ شاہی لکھتے ہیں اسی طرح اخلاق باطنہ کے لیے بھائی کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے جیسے نماز ہونے کی علم کی ضرورت ہے جسے خوشبو و توقع اور توازوں کے علم کی ضرورت ہے علم شاید لکھا ہے شامی نے لکھا ہے یہ جس طریقے سے کھڑا ہونا نماز میں ضروری ہے جسے خوشبو بھی ضروری ہے اس کا بھی علم ضروری ہے خوشبو کی بھی ضروری ہے توازوں کے علم کی ضرورت ہے توقع کے علم کی ضرورت ہے جب جانے میں لگتا ہوگا اللہ اللہ سب کو تو بھی نہیں آپ کی مرضی سے میں بھی زیادہ متاثر ہوا آج کے بیان سے بڑا جو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے مجھے صحیح ہے طبیعت نہیں کمزور بھی رہی ہے بیمار بھی رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس آخری مجلس کو کارآمد لگا دے کارآمد اس مجلس سے ہم معرفت لے کے اٹھیں ریاضت لے کے اٹھیں اللہ سے محبت لے کے اٹھے اللہ سے نسبت لے کے اٹھے یہ نسبت معاملہ ہے اللہ کی نسبت بہت نسبت صوفیہ شاوری ناز آتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت ہے سنورا. تو میں نے پہلے بیان کیا ہے حضرت مار شاہ رسول اللہ صاحب جو شاگرد تھے ہر علامہ کے علامہ کے شاگرد تھے علامہ ابتدائی کے شاگرد وہی قائد لیا تھا مستا انہوں نے رجوع کیا حضرت کے طرف سفر اپنا بند کر چکے تھے اللہ لیکن صرف اصلاح نفس کے لیے حضرت کی خدمت میں الہ آباد آئے آئے بادل کا نام تو منشی ہو گیا پر لے جایا ہے کیونکہ یہ نسبت فرض ہے اللہ کی محبت فرض ہے محبت اللہ اس میں اللہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت دو کسی پر ہے ایک محبت وہ ہے جو فرض ہے اس کا جیسے نماز کو چھوڑنا گناہ گاری کا سب ہے اس محبت کی طرح سے بے اعتراعی کرنا یہ بھی گناہ ہے محبت اللہ اس میں فرض محمد اللہ کی محبت دو کچھ فرض ہے ایک محبت فرض ہے اور ایک یقین مستحب ہے اور کنارے کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی دو قسم پر ہے فرض و نذر. اب خود حاصل کریں جب فرض ہے تو حاصل کرنا چاہیے محبت کے وہ اسباب جس سے محبت پیدا اس کا اختیار کرنا ہوگا. سب سے بڑی چیز محبت کو پیدا کرنے کے لیے محبت ہے اہل محبت. جہاں دیکھو خربلہ خربلہ کو دیکھ کر رنگ کرتا ہے کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے جانور کا وہ تیرنا نہیں جانتا لیکن ماں مجھے پوچھی ماں جو ہے وہ تیرنا سکھاتی ہے. اسی طریقے سے میرے جو چیز خواص سے ہے جب تک ان خواص سے ملو گے نہیں چالو جی حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت دلائی مقصود منظور رضا ہے جو محبت اور ماں کو یہ خود ہمارے پاس ہے یہ چیز منصوبہ کا خاص رضا ہے الہی مقصود منظوری کرے گا الہی مقصود آپ ہمارے مقصود ہیں آپ کے رضا مقصود ہے ہم کو اپنی محبت سے رکھا ہے اسی کو شیر احمد تھا محبت کا ماں محمد امن کرتا ہر بھی نسل سے نہیں یہ محبت کی راہ ہے ماں کیا چل رہا ہے ماں علی کا مسافر پڑھتے ہی رہتے ہر بھی نسل سے نہیں یہ محبت کی راہ ہے میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے بزرگ محمد مارفت یا ہم کپور وہ کنو ماسا ایسے مار والوں اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو گے تب محبت آئے گی مارفت آئے گی تقوی آئے گا بغیر ان سے کچھ ملنا ہوگا کہ رہ رہے ہوں گے پھر بھی سلائی کچھ ملنا شیخ عبد المحدین عبد المحدین دیوی روایت کرنے سے بیٹا ملائے خوش نمازی روکے سوکھے ملا نہ بننا یہ بہت سی بات ہے ماحول گاؤں میں عظیم بھی نقل کیا ہے اس کو خوش ملا نہ بننا خوش ملا وہ ہے جو آکام کو جانتا ہے لیکن اللہ کی محبت کا کام نہیں وہ خوش ملا ہے وہ بھی لیکن خوش ملا ہے شیخ عبد المحدین دیوی اچھے والی رضی اللہ کرتے دیتے ملائے کچھ نوازی حاصل کر رہے ملائے کچھ نوازی پھینکے تھا کہ ملا نہ بن رہا ہمارے بزرگان یہی چاہتے ہیں کہ پڑھو لکھو اللہ کی محبت کر رہے میں نہ جانے کیا کیا ہو جائے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا وہاں محمد ہوا شکشک ہے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستار محبت گم ہو دستار فضیلت ہے درسارے فضیلت میں لے کے آتے ہیں اگر اس میں درسارے محبت بھی ہو جائے تو ضرور ہے ضرور ہے درسارے فضیلت ہے آپ لے آئے لیکن اگر اس میں محبت نہیں ہے تو کچھ درسارے محبت ہے اس کے اندر نور نہیں ہے یہ میرا اس نور کی ہر کا مقصد یہی ہے نہ جانے نشر نہیں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا نہ جانے کیا کہہ رہا ہوں نشر ہے حضرت محمد والا نے شہر کو بڑھا دیا ضلع کو بڑھا دیا مزدو کو بڑھا دیا ہمارے بہت بڑے ناقص ہیں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستار محبت گم ہو دستار فضیلت میں جو فضیلت لے کے آئے ہو جب تب تک اس کے محبت کی چاہیے نہیں آئے گی مزدور میں رونق نہیں آئے گی مزید اسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں قاسم صاحب گئے, وہاں حاجی صاحب گئے, اسی چیز کے لیے وہاں وہی جیسا علی جبان ہے نا, بس علی وہاں گوئی معمولی علی تھوڑے وہ مبتدا تھے, ان کی فکر چل سکتی تھی, لیکن وہ بھی حضرت خان صاحب خدمت گئے اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, وہاں چھانی بھی گئے حضرت خان صاحب اس طرح یہ علی گئے, لیکن تین ان کو بن جاتا وہاں بھی تھا وہاں اس بنا کو ان کے سامنے وہاں وہاں قاسم جیسا جھک گیا, وہاں گنگوئی جیسا آدمی جھک گیا, وہاں تھانی اس کے خالی بن گئے, ہمارے مولانا محمد حسن صاحب یہاں علی میں جا کے جھک گئے, اس چار ہندوؤں میں نام میرے الہ آبادی میں لیتا ہوں تاکہ ہمارے الہ آبادی سن نہ جائے انہیں لوگ چکن وہ بھی تھے وہاں محمد حسین صاحب, میں اکیلوں کو والی سننے لگے تھے سب تو یہ دوری ہوئی, لیکن بہت زبردست آئے ان کے انہیں کا کچھ کھانا ہم کو ملا ہے, جب میں نے رحمان آدمی سے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمانی بڑے عالم تھے کہاں بڑے عالم, ارے ان کی کتاب سمجھنے یہی بڑی بات ہے, اس نے بڑے عالم بانی نروا نروا کے مالک ادھر مولا قاسم صاحب بانی نروا تو وہ بانی ڈالو تو وہ بانی نروا تھے دونوں میں تھے, بڑا یہ سب حضرات کیا تھے نسبت اللہ سے, ان کا قلب جو ہے منور تھا رنگین تھا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے علم سے نوازے, ایسی معرفت سے نوازے, ایسی محبت سے نوازے, یہ باطنی چیزیں ہیں, یہی تقوا ہے, یہی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب ہی لوگوں کو پھر موجود سب کے لیے اتنا علم ضروری ہے, فرض ہے اتنا علم جس سے اپنے فرائض کو ادا کر سکتے, اور فرائض میں نے اس وقت حاصل کرنا ہے نہیں مانا, یہ کوئی نہ کہے تو میں کرتا ہوں, فرائض میں سے اپنے مولا کی نسبت حاصل کرنا ہے کہ نہیں, معلوم اس کا علم بھی ضروری ہے, اس کی محنت بھی ضروری ہے, جیسے رشتے دار مطلب اسی کوئی کورس کراتا ہے محنت کرنی پڑتی, جتنا ایک کورس ہے اللہ کی نسبت کے حاصل کرنے کا, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے, اس کے لیے سب کی ضرورت ہے, اللہ ہم سب کو اسے روکے دے, وہ آپ کو سامان ہمیں سب دیکھا ہے درشن پر اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ رول شنکر باشری میں جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کیا وہ تقوا اور حرت دلداری یہ تمام چیزیں اچھی ہیں, اور اللہ کی نسبت یہ سب اس کے اندر داخل ہیں, اللہ کی نسبت محبت عارفت معرفت اور جتنی خصوصیات ہیں سب میں بھی روزے کا دخل ہے, جب روزہ ہوگا صحیح تو اللہ کی نسبت بھی صحیح ہوگی, اللہ کی محبت بھی آئے گی, تقوا بھی آئے گا, روزہ بھی ٹھیک ہوگا, ذکر بھی ٹھیک ہوگا, تلاوت بھی کام ہوگی, اور آپ نے تمام گری کے ساتھ ہوگا, اتنے دن تک کھانا چھوڑنے کے بعد نفس ویسا نیوم بنا رہے مان کا کہ واقعی کا کوئی تو بڑا اثر نہیں پڑا, اس میں آپ ہمارے اندر نفس کے اندر جو اونت ہے انانیت ہے کم رہے, اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے, اپنی محبت سے نسبت سے آوازوں سے انتظار سے ہمارے قرب کو زیادہ فرما دے, تاکہ ہم پوری زندگی جو رمضان کے بعد آ رہی ہے اس میں ہمارے بینی طور سے معلوم ہو کہ رمضان کا ان پر کچھ اثر ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے, رمضان کا فضل ملنا سن کا تسلی رہی رحمت یا احمد امین محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.